اور اس میں ہم مسلمان دو یادیں انتہائی جو ہمارے لیے اہمیت کی حامل ہے ان یادوں کو ہم مناتے ہیں. ایک تو قربانی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کہ جس کا ہم انعقاد کرتے ہیں. اور ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہے کہ جس پر دنیا بھر میں ممبر و محراب سے خلیفہ صاعون کی ذات مسعود کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے. تو میں پہلی یاد کی طرف بڑھتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مسعود سے متعلق چند معروضات آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. باتیں بہت ہیں, دماغ میں بھی ہیں اور سامنے صفحات پر بھی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے آسانی پیدا فرمائے اور میں بہت آسان کر کے اپنی بات آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں. علیم فرماتے ہیں ابراہیم سوریانی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہے عبد الرحیم یعنی مہربان باپ, مہربان والد. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابراہیم کہنے کی کیا وجہ؟ اس پر اہل علم فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچوں پر بہت زیادہ شفیق اور بہت زیادہ مہربان تھے, اس وجہ سے لوگ آپ کو ابراہیم کہا کرتے تھے. بلکہ ایک بڑی اہمیت کی بات ہے اور ہم مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ اہمیت کی بات ہے, وہ یہ ہے کہ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ تعالی نے ایک مقام پہ لکھا اور دیگر محدثین نے بھی اسے بیان کیا کہ ہم مسلمانوں کے وہ بچے کہ جو بچپن میں انتقال کر جاتے ہیں, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت سارا حضرت ابراہیم کی اہلیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسلمانوں کے ان بچوں کی پرورش کرتے ہیں. یعنی جنت میں ہم مسلمانوں کے وہ بچے کہ جو بچپن میں انتقال کر جاتے ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارا ان مسلمان بچوں کی پرورش کرتے ہیں. بعض مفسرین نے کہا کہ ابراہیم یہ اصل میں ابرام تھا جس کے معنی ہے بزرگ. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بزرگی ہر دین میں رہی, ہر دور میں رہی. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و تعظیم آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ مشرکین بھی کیا کرتے ہیں, کافر بھی کیا کرتے ہیں. اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے والد محترم ہیں, تو دوسری طرف پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بھی جد کریم ہیں. تو ہر دین میں, ہر مذہب میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت تھی, اس وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابراہیم کہا گیا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب ابو دیفان تھا یعنی مہمان نوازی کرنے والے, اور آپ بہت زیادہ مہمان نواز تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خوبی یہ تھی, آگے بھی اگر بات آئی تو میں بتاؤں گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے کبھی بھی کھانا تناول نہیں فرماتے تھے, بلکہ تین تین میل کا سفر طے کرتے, کسی شخص کی تلاش میں، اور اس کو اپنے گھر لے کے آتے، اپنے ساتھ بٹھاتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر اس کے ساتھ کھانا تناول فرمایا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت ابراہیم کو ابو ضیفان جو ہے وہ کہا گیا، یعنی مہمان کی عزت کرنے والے، مہمان نواز یا مہمان والے۔ اس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ الفاظ جو ہے وہ کہہ کے پکارا جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فضائل بے شمار ہیں، میں اس طرف بھی آتا ہوں۔ اور جو چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے شروع ہوئی، میں اس طرف بھی آتا ہوں۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اپنے ماں باپ سارے پیغمبروں کے والد ہیں۔ ہر آسمانی دین میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی اور اطاعت موجود ہے۔ ہر دین والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعظیم کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہی قربانی ہے۔ حج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی وہ شخصیت ہیں کہ خانہ کعبہ کی پہلی تعمیر کرنے والے حضرت ابراہیم ہیں، اور اس کو گھر کی شکل دینے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ جس پتھر پہ کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی، یہ بھی بڑی اہمیت کی بات، لیکن مختصرا اتنا سماعت فرما لیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ شریف کی تعمیر فرما رہے ہیں، اور آپ کے پیارے شہزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اینٹیں وغیرہ لا کر کے دیتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام گارا وغیرہ لگا کے عمارت کو تعمیر کر رہے ہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پر کھڑے ہوئے تھے اور آپ عمارت تعمیر کر رہے تھے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جس وقت عمارت بلند آپ کرنے لگیں گے تو اس سے زیادہ اونچائی چاہیے ہوگی، پھر اور بلند کرنے لگیں گے تو اس سے زیادہ اونچائی چاہیے ہوگی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایسی کسی چیز کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پہ کھڑے ہو کے تعمیر کعبہ کرنے لگے، وہ پتھر خود بخود اونچا ہونے لگ گیا تھا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت تعمیر کعبہ مکمل کرنے کے بعد مکمل ہو گیا، تو وہ پتھر خود بخود نیچے ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر سے ہٹ گئے، لیکن اس پتھر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدمین شریفین کے نشانات اپنے سینے پر لے لیے، کہ جسے ہم آج کے دور میں مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ اور الحمدللہ آج بھی دنیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان نشان قدم کو دیکھ سکتی ہے۔ حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز بیت اللہ شریف کے قریب سے گزرے، اور حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ساتھ تھے اور دیگر صحابہ کرام ساتھ تھے۔ حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مقام ابراہیم ہے، اور اس پہ کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی تھی۔ تو حضرت فاروق اعظم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ایسا نہیں ہے کہ ہم مقام ابراہیم کو جو ہے مقام ابراہیم کی طرف سجدہ کرنے لگ جائیں؟ ایسا نہیں ہے، اسے کسی جگہ پہ نصب کر دیا جائے، اللہ اکبر، تو مقام ابراہیم کی طرف ہم رک کر کے نماز پڑھے۔ اس طرح فاروق اعظم نے جب تجویز پیش کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو فاروق اعظم کی بات بہت پسند آئی، اور آیت کے مقدس نازل ہو گئی، وقت قبل نہ ہو آیت کے مقدس نازل ہو گئی کہ ابراہیم علیہ السلام کے نشان قدم جس جگہ پر ہے، اس جگہ کو آپ قبلہ بنا لیں، یعنی اس کی طرف رک کر کے آپ نماز پڑھیں۔ تو وہ دور ہے اور آج کا دور ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ بیت اللہ شریف ہے، اور بیت اللہ شریف کے بالکل قریب جو ہے وہ مقام ابراہیم ہے۔ جب مسلمان سات نماز مکمل کر لیتے ہیں تو نفل مسلمان اسی کی طرف آتے ہیں، اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر کے وہ نوافل ادا کرتے ہیں۔ تو مقام ابراہیم کی بے شمار فضیلتیں ہیں اور بے شمار برکتیں ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی، اور پھر اس کی طرف مقام ابراہیم کی طرف رک کر کے جو ہے وہ سجدے ہونے لگ گئے۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کافروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ شیر چھوڑ دیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام تنے تنا تھے اور پانچ دس شیر انہوں نے حضرت ابراہیم کی طرف چھوڑ دیے, اور ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ حضرت ابراہیم کو معاذ اللہ چیر پھاڑ کے کھا جائیں گے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف شیروں نے دوڑنا تو شروع کیا, اور اس وقت کے مشرکین خوش تھے, لیکن جیسے ہی شیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب پہنچے سارے کے سارے شیر حضرت ابراہیم کے قدموں میں گر گئے اور سارے شیروں نے حضرت ابراہیم کو سجدہ کیا. تو یہ بھی خوبی اہل علم فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جو چیز شروع ہوئی انہیں اولیات ابراہیم کہا جاتا ہے. اب وہ کون کون سی ہے تو یہ بھی ذہن میں رکھنے والی باتیں ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ختنہ کا رواج ہوا. یہ بات ذہن میں رکھنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی انبیاء و مرسلین آئے وہ سب کے سب ختنہ شدہ پیدا ہوئے, یعنی سب کی ختنہ ہوئی تھی اور انہیں ختنہ کی ضرورت پیش نہ آئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں اس کا رواج شروع ہوا, لیکن پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو حضور کریم علیہ السلام بھی ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوئے. تو حضرت ابراہیم سے پہلے انبیاء مسلم ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوئے, اور حضرت ابراہیم کے بعد پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ختنہ شروع ہوئی, حضرت ابراہیم نے ختنہ کی, حضرت اسماعیل نے جو ہے وہ ختنہ کی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ختنہ کا جو ہے وہ رواج ہوا. سب سے پہلے بال, اہل علم فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے سفید ہونا شروع ہوئے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تھے. کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بال جو ہے وہ سفید ہونا شروع ہو گئے, اور یہی وجہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مہندی سے اپنے بالوں کو خطاب کیا کرتے تھے. عرب کے اندر مہندی یہ کم استعمال ہوتی ہے, ایک خاص قسم کی گھاس ہے جسے قتم کہتے ہیں وہ زیادہ استعمال ہوتی ہے, اور بہت سارے عرب لوگ اسی کو استعمال کرتے ہیں. اور یہ بات بھی آپ یہاں پہ ذہن رکھ لیں کہ کالی مہندی ہم لوگوں کو لگانا منع ہے, کالے رنگ سے اپنی داڑھی اور بالوں کو رنگنا جو ہے وہ منع ہے, لیکن کالے رنگ کے علاوہ براؤن رنگ آپ استعمال کر سکتے ہیں, براؤن کلر استعمال کر سکتے ہیں, لال مہندی جو ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں, اور بعض براؤن رنگ اس پہ لکھا تو ہوتا ہے براؤن, لائٹ براؤن, ڈارک براؤن, لیکن جس وقت بندہ لگاتا ہے تو وہ بالکل بلیک ہو جاتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ شریعت کا حکم ظاہر پہ ہوتا ہے, اگر کہ ڈبے پہ آپ کچھ بھی لکھ دیں لیکن اگر وہ کلر براؤن آتا ہے تو ٹھیک ہے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے, لگا سکتے ہیں آپ, لیکن اس رنگ کو آپ کالی کی طرف نہیں لے جا سکتے. تو یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بالوں کو جو ہے وہ رنگا کرتے تھے. بعض کتابیں جب آپ پڑھیں گے تو اس میں لکھا ہوگا کہ حضرت ابراہیم بالوں کو خطاب کیا کرتے تھے, فلاں بزرگ بالوں کو خطاب کیا کرتے تھے. تو اس خطاب سے مراد کالا رنگ آپ نہیں سمجھ لیجیے گا, بلکہ اس خطاب سے مراد مہندی کو اپنے بالوں پہ رگانا اور لگانا اور اسے رنگنا, اس کو بھی خطاب جو ہے وہ کہا جاتا ہے. تو کالے رنگ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے, اس سے دور رہنے کی کوشش کرنی چاہیے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ کوئی اگر مہندی لگاتا ہے تو فرشتے اس بندے پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں, لیکن افضلیت جو ہے, جہاں تک میں نے وہ ساری کتابیں پڑھی ہیں, افضلیت اہل علم فرماتے ہیں کہ سفید بالوں کو ہے, کہ بندے کے اگر سفید بال ہو جائیں تو وہ سفید بال رہنے دے, کیونکہ اس میں افضلیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. لیکن اگر وہ رنگتا ہے براؤن کلر اسے کرتا ہے تو اس میں کوئی بھی جو ہے وہ حرج کی بات نہیں ہے. تو حضرت ابراہیم کے بال سفید ہوئے اور حضرت ابراہیم نے جو ہے وہ بالوں پہ مہندی لگائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ناخون پرشوائے, مونچھیں جو ہے وہ اپنی کم کروائیں, زیر ناف کے بال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے شروع ہوئے, اسے موننا اور اسے کاٹنا, یا پرانے دور کے اندر تو یہ اس طرح وغیرہ نہیں تھا, اور وہ لوگ بہت طاقتور بھی ہوتے تھے, وہ بالوں کو اکھیڑ دیا کرتے تھے, تو بغل کے بال اکھیڑے جاتے تھے اور اس طریقے سے یہ بال جو ہے وہ صاف کیے جاتے تھے, لیکن اہل علم نے ناک کے بالوں کو اکھیڑنے سے منع فرمایا. انہوں نے کہا کہ اس سے بڑی ایک خطرناک بیماری پیدا ہو جاتی ہے ناک کے اندر, تو ناک کے بال اکھیڑے نہ جائیں, بلکہ ناک کے بال جو باہر آ رہے ہوں اسے اگر کینچی سے کاٹ لیا جائے تو اس میں جو ہے وہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے ممبر بنوایا. یہ ممبر جو آپ دیکھتے ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں شروع ہوا, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس ممبر پر کھڑے ہو کر سب سے پہلے خطبہ پڑھا. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے ہاتھوں میں عصا لیا. سب سے پہلے حضرت ابراہیم نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا, کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ رومی کافر آپ کے بھتیجے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو لے گئے تھے, اصلی کے دور پر انہوں نے اغوا کیا تھا, تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد کر کے انہیں جو ہے قید سے چھڑایا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے کھیر مال اور پراٹھے جو آج کے دور میں ہم کھاتے ہیں یہ حضرت ابراہیم کے دور میں بھی موجود تھے. یہ کھیر مال اور پراٹھے مفسرین فرماتے حضرت ابراہیم نے پکوائے, اور ان کے گھر میں جو بھی مہمان آتا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس کی خدمت میں وہ چیز پیش کیا کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے گلے ملنے کو رواج دیا. جو آج ہم لوگ ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کو جو ہے وہ قائم کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خدام بہت دیے گئے, اللہ تعالیٰ نے مال بھی بہت دیا اور خدام بھی بہت دیے گئے. آگے بات آئیے تو میں آپ کو بتاؤں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے سوریج کو استعمال کیا. عربی میں سوریج کہتے ہیں, اور ہمارے یہاں اردو میں اگر میں سمجھانا چاہوں تو شوربے کے اندر روٹی کو ٹکڑے کر کے ڈال دینا, اور بھیگنے کے بعد جب وہ اچھی طرح شوربے میں بھیگ جائے تو اسے بھگو کر کے کھانا. عرب لوگوں کو یہ کھانا بہت پسند تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کھانے سے بڑی محبت کرتے, پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کھانے سے بڑی محبت کرتے, صحابہ کرام اور اہل بیت اس کھانے سے بڑی محبت کیا کرتے تھے, ازواج رسول کو بھی یہ کھانا جو ہے وہ بہت پسند تھا. تو ہم دنیا کی بہت ساری چیزیں کھاتے ہیں, لیکن ہم پر ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو بھی کھائیں کہ جو ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تناول فرمائی ہے, اور اگر ہم سنت سمجھ کے کھائیں گے تو ایک تو ہماری بھوک بھی ختم ہو جائے گی, اور دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اس پر ہمیں ثواب بھی عطا فرمائے گا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں یہ چیزیں شروع ہوئی. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم سے بہت امتحانات لیے, اور یہ بات ذہن میں رکھنا کہ جو اللہ کے جتنا قریب ہوتا ہے اس کا امتحان اتنا ہی سخت ہوتا ہے. اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جتنا میں اللہ کے راستے میں ستایا گیا کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں ستایا گیا. تو حضور سے بھی امتحانات لیے گئے, اللہ کے نبیوں سے امتحانات لیے گئے. ایک جگہ پہ میں پڑھ رہا تھا رات میں کہ نبی کے بعد جو نبی سے زیادہ قریب ہوگا اس سے امتحان سخت ہوگا, پھر ان سے جو زیادہ قریب ہوگا صحابہ کرام مثلاً ان کا امتحان سخت, تابعین کا امتحان سخت, تبع تابعین کا امتحان سخت, اسی طریقے سے اولیاء کرام کا جو ہے وہ امتحان سخت. جو جتنا قریب ہوتا چلا جائے گا یاد رکھیے کہ اس کا امتحان جو ہے وہ اتنا ہی سخت ہوتا چلا جائے گا. حالانکہ امام عالی مقام تو نوازتے ہیں, لیکن امام عالی مقام کا امتحان جو کربلا میں ہوا وہ ہم سب تاریخ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں. تو بہت سخت امتحانات لیے گئے. مفسرین فرماتے ہیں کہ چاند و سورج سے آزمائش ہوئی. ابھی بڑی تفصیل طلب بات ہے, کبھی میں گفتگو کروں گا. چاند و سورج سے آپ کی آزمائش کی گئی, سلطنت نمرودی سے مقابلہ ہوا, آگ میں ڈالے گئے, حکم ہوا کہ اپنے لال کے فرزند کو ذبح کر دو. ذبح کرنے کے لیے حضرت ابراہیم بڑھے, اللہ کے راستے میں وطن کو چھوڑا, اپنی پیاری اہلیہ اور اپنے شہزادے کو بیابان وادی کے اندر چھوڑا. بڑی عمر میں ختنے کا حکم ہوا. اب وہ بات آ گئی, بڑی عمر میں ختنے کا حکم ہوا. اس وقت عمر کتنی تھی حضرت ابراہیم کی؟ آپ کو پتا ہے, یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اس وقت حضرت ابراہیم کی عمر شریفہ 80 سال تھی. 80 سال میں یہ حکم ملا کہ آپ ختنہ کریں. حضرت ابراہیم نے فوراً ایک اسورا لیا, یا اس دور میں جس سے ختنہ ہو سکتی تھی وہ لیا, اور فوراً اپنے ہاتھوں سے حضرت ابراہیم نے خطرہ کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم اتنی جلدی میرا حکم ملا اور تم نے فوراً اس حکم کو پورا کیا. عرض کی مولا تیرے حکم میں ذرا بھر بھی تاخیر مجھے برداشت نہیں ہے, مجھے پسند نہیں ہے کہ تیرے حکم میں ذرا سی بھی جو ہے وہ تاخیر ہو جائے. تو 80 برس کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنی ختنہ کی ہے. لیکن یہاں پر یہ بات بھی اب بعض مرتبہ جو باتیں بیچ میں آتی ہیں اسے سمجھانا پڑتا ہے, یہ بات ذہن میں رکھے کہ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ختنہ کرنا سنت ہے. اب اگر کوئی شخص بالغ ہونے کے بعد اسلام قبول کرے, 20 سال 25 سال 30 سال 40 سال 50 60 70 80 میں اگر اسلام قبول کرے اور اس کی ختنہ نہیں ہوئی تو اب کیا کیا جائے گا, یہ بات ذہن میں رکھے. اب دیکھیں ختنہ کرانا سنت ہے اور کوئی اگر اپنی شرمگاہ کسی کو دکھائے تو یہ حرام ہے, ٹھیک ہے. اب اگر اسے ختنہ کرنی آتی ہے وہ اپنی ختنہ خود کر لے, ڈاکٹر سے سیکھ لے, اور آج کل تو بہت آسان ہو گیا, ایک خاص قسم کا رنگ ہے جو بچے کو لگا دیا جاتا ہے اور پھر خود بخود وہ ایک پروسیجر ہے جس سے بچہ گزرتا ہے اور اس کی ختنہ ہو جاتی ہے, اس طریقے کو وہ سیکھ لے, ایک بات. دوسری بات, یہ دین کا مسئلہ ہے اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور دین کے مسئلے بتانے میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. اس کی بیوی ختنہ کرنا سیکھ لے تو وہ اپنے شوہر کی ختنہ کر سکتی ہے, یا وہ ایسی ڈاکٹر اور ایسی نرس سے شادی کر لے جو ختنہ کرنا جانتی ہو تو وہ اس کی بیوی بن جائے گی اور وہ جو ہے اس کی ختنہ کر سکتی ہے. لیکن اگر اس طریقے کی کوئی باتیں نہیں ہے تو ویسے ہی رہنے دیا جائے گا اور ختنہ کا حکم جو ہے اسے نہیں دیا جائے گا. اگر یہ چیزیں وہ کرتا ہے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں ہوتی ہے تو اسے جو ہے وہ وہیں پر چھوڑ دیا جائے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا نام بعد میں کہا کہ متلی تھا, یہ روح المانی نے کہا تفسیر کی کتاب, اور ابن کثیر نے کہا کہ شافی بنت نمر تھا, شافی ان کی والدہ کا نام تھا اور ان کے نانا کا نام جو ہے وہ نمر تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم کا نام کیا تھا, اب اس پر ایک گفتگو ہے. آپ اردو بازار جائیں, کتابیں اٹھائیں, سطح الانبیاء کے حوالے سے, انبیاء کی سیرت کے حوالے سے, تو تقریباً کتابوں میں آپ کو ملے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام جو ہے وہ آذر تھا. لیکن آپ یہ بات ذہن میں رکھ لیں, جتنے سنی مسلمان بیٹھے ہیں اور اسے لوگوں کو بھی بتائیں کہ آذر بت پرست تھا, آذر جو تھا وہ بت گت تھا, آذر بت بناتا تھا, بت فروخت کرتا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آذر نہیں تھا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام جو ہے وہ کارخ تھا. بعض مرتبہ میں جب میڈیا پہ دیکھتا ہوں انہیں ایام کے اندر تو بعض لوگ جھڑ لیتے کہہ دیتے ہیں کہ ابراہیم کے والد کا نام جو ہے وہ آذر تھا, بالکل غلط ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارق تھا, تا علیر را خا طارق تھا. آذر بت پرست تھا, بت گر تھا, بت بناتا تھا, کافر تھا, مشرک تھا, اور ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارق تھا, پکے مومن تھے, پکے مسلمان تھے. کوئی کہے کہ آپ اس پہ دلیل پیش کریں, میں دو دلیلیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلی دلیل, حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا رہا, میرے آبا و اجداد میں سے کوئی بھی کافر اور مشرک نہیں تھا, وہ سب کے سب مومن اور مسلمان تھے. یہ بات ذہن میں رکھے, میں اس پہ تیاری کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالی, اور محرم کے بعد جیسے ربیع الاول کی آمد ہوگی میں اس سے پہلے گفتگو شروع کر دیتا ہوں, تو محرم کے ہو سکتا ہے کہ آخری جو مسجد مبارکہ میں یا اس کے بعد پھر میں اس طرف بڑھوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ حضور رسالت کے ماں صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد کی کیا شان تھی اور ان کا مقام اور مرتبہ کیا تھا. لیکن یہاں پر اتنی بات ذہن میں رکھ لیں, سرکار فرماتے ہیں میں ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا, میرے آبا و اجداد میں سے کوئی بھی کافر اور کوئی بھی مشرک نہیں تھا. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ حضرت عبداللہ سے لے کر عبد المطلب, عبد المطلب سے لے کر حاشم, اور پھر ہاشم سے لے کر پورا سلسلہ عدنان تک لے جائیے, اور پھر سلسلے کو حضرت آدم تک لے جائیے, حضرت آدم سے لے کر عبداللہ تک, یہ بیچ میں جتنے بھی لوگ آئے, جتنے بھی بزرگان دین آئے, ذہن رکھیں کہ حضور کے نسب میں وہ کوئی بھی کافر اور مشرک نہیں, وہ پکے مومن اور مسلمان. ایک بار ایک طرف سے ہم ادھر دیکھتے ہیں, دوسری طرف سے آئیے, حضور کی والدہ محترمہ, حضور کی نانی, حضور کی پر نانی, یہ پورا سلسلہ آپ حضرت کے حوضہ تک لے جائیں گے, بیچ میں جتنے بھی بزرگ خواتین ہیں ان میں بھی کوئی کافر اور کوئی مشرک نہیں ہے, یہ سب کے سب مومن ہے, یہ سب کے سب مسلمان ہے. اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو واضح کیا, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے بتائیں کہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سرکار فرمائے کہ میں ہمیشہ باغ خشکوں سے باغ رحموں میں منتقل ہوتا رہا, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم جو ہے وہ غیر مسلم ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا, لوگوں کو سیب ہوا, لوگوں نے غلطی کی اور حضرت ابراہیم کے والد کا نام وہ آزر کہنے لگ گئے. آزر حضرت ابراہیم کے والد کا نام نہیں ہے, وہ حضرت ابراہیم کا چچا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارق تھا, وہ پکے مومن اور پکے مسلمان تھے. ایک دلیل میں نے آپ کی خدمت میں پیش, دوسری دلیل پیش کرتا ہوں. حضرت ابراہیم نے ایک دعا کی, ربنا اغفر لی ولی والدی, اے اللہ میری مغفرت فرما اور میرے والدین کی مغفرت فرما. دعا ہم سب جانتے ہیں کہ مسلمان کے لیے کی جاتی ہے, غیر مسلم کے لیے دعا نہیں کی جاتی. تو حضرت ابراہیم کا دعا کرنا, میری مغفرت فرما, میرے ماں باپ کی مغفرت فرما, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت ابراہیم کے والدین پکے مومن اور پکے مسلمان تھے. تو یہ بات جو ہے وہ آپ اپنے ذہن میں رکھنے بہت اہمیت کی بات ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کس جگہ پر ہوئی, اب اس پر بھی ایک گفتگو ہے, لیکن مختصر اتنا سننے پر میں آگے بڑھتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش مفتی نعیم الدین مرادآباد رحمۃ تفسیر خزائن العرفان میں فرماتے ہیں کہ امواس کے علاقے سوس میں ہوئی. دیگر محققین کہتے ہیں شہر بابل کے قصبے کونی میں آپ کی پیدائش ہوئی, اور یہ بستی بغداد شریف اور کوفے کے درمیان واقع ہے. اس کو پہلے بابل کہتے تھے, اور اہل علم فرماتے ہیں کہ اب اس بستی کو بابلین کہتے ہیں. یہ بستی آج بھی موجود ہے, یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش نمرود کے عہد سلطنت میں ہوئی, اور نمرود کی حکومت پوری دنیا پر تھی. یہ بڑے ذہن میں رکھنے والی بات ہے, پوری دنیا پر نمرود کی حکومت تھی, صرف ایک حصے پر نہیں, پوری دنیا پر حکومت تھی. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دنیا کے اندر چار بادشاہ ایسے گزرے کہ جن کی حکومت پوری دنیا پر رہی, ان میں دو مسلمان بادشاہ اور دو کافر بادشاہ. مسلمان بادشاہوں میں ایک سکندر ذوالقرنین ہے جن کی حکومت پوری دنیا پر, اور دوسرے حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں جن کی حکومت پوری دنیا پر. کافر بادشاہوں میں ایک نمرود ہے جس کی حکومت پوری دنیا پر, اور دوسرا تخت نظر تھا کہ جس کی حکومت پوری دنیا پر تھی. اب نمرود کی حکومت پوری دنیا پر ہے, نمرود کی زندگی کے دن گزر رہے ہیں, حکمران ہے وہ چلتا ہے تو راستے رک جاتے ہیں, وہ چلتا ہے تو اس کے لیے بڑی اہمیت ہے کہ بادشاہ وقت آ رہا ہے. تو ایک کپ و سر اس کے اندر تھا, اور یہ جو حکمران ہوتے ہیں, اگر آپ حکمرانوں کی تاریخ پڑھیں تو حکمران بننے سے پہلے یہ کچھ اور ہوتے ہیں, اور جو حکمران بنتے ہیں تو پھر کچھ اور ہو جاتے ہیں. یعنی کسی نہ کسی طریقے سے ان کے وجود کے اندر غرور و تکبر داخل ہو جاتا ہے, اگر چیز کتنا ہی منع کرے. تو نمرود کے وجود کے اندر بھی غرور و تکبر داخل ہو چکا تھا. اب اللہ نے اتنی بڑی سلطنت دی, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن کے رہتا. نمرود نے ایسا نہیں کیا, بلکہ اتنی بڑی سلطنت ملی, فوج ملی, پیسہ ملا, خزانے ملے, نمرود نے دعوی خدائی کر دیا اور نعوذ باللہ کہنے لگا کہ میں خدا ہوں. اب یہ بات بھی ذہن میں رکھنا کہ جس وقت آپ حکمرانوں کی تاریخ کو پڑھیں گے, تو بعض مرتبہ حکمران لوگوں کو خراب کرتے ہیں اور بعض مرتبہ حکمرانوں کے ساتھ جو چمچے ہوتے ہیں وہ حکمرانوں کو خراب کر دیتے ہیں. تو نمرود کے ساتھ بھی ایسا ہی تھا. نمرود نے دعوے خدائی کیا جس کیپٹن میں وہ رہتا تھا, بادل اسے کہتے تھے, وہاں کے لوگ اسے خدا سمجھنے لگ گئے, اس کی عبادت کرنے لگ گئے, روزانہ اس کو سجدے ہونے لگ گئے. پھر نمرود سے چمچوں نے کہا کہ یہاں کے لوگ تو آپ کو سجدے کرتے ہیں لیکن آپ کی حکومت تو پوری دنیا پر ہے, اب ان کو کیسے پتا چلے کہ ان کا خدا کون ہے؟ تو آپ ایسا کریں کہ اپنی شکل پہ آپ بت بنوائیں اور انہیں سارے علاقوں میں بھیج دیں, خاص خاص جگہ پر وہ بت دست ہو جائے اور لوگوں کو یہ باور کرایا جائے کہ یہ تمہارا خدا ہے اور تم نے اسے سجدے کرنے ہیں. تو اپنی شکل پہ نمرود نے بہت سارے بت بنوائے, دور دراز علاقوں میں بھیج دیا گیا, نصب کر دیا گیا خاص خاص پوائنٹ پر, اور لوگوں کو یہ بات باور کرائی گئی, لوگ جو ہے وہ نمرود کو سجدے کرنے لگ گئے. کفر ہی کفر تھا, شرک ہی شرک تھا. اہلِ علم فرماتے ہیں کہ جس وقت کفر اپنے عروج پر پہنچا, جس وقت شرک اپنے عروج پر پہنچا, تو اللہ تبارک و تعالی نے کفر و شرک کو ختم کرنے کے لیے اپنے ایک نیک بندے ابراہیم کو بھیجنے کا ارادہ فرمایا, فیصلہ فرمایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام اس دنیا میں آئے, اللہ تبارک و تعالی نے یہ فیصلہ فرمایا. وہ کسی شاعر نے کہا کہ کیا جب نمرود نے بادل میں دعویٰ خدائی کا, جہاں میں عام شیوا ہو گیا جب خود ستائی کا, اندھیرا ہی اندھیرا کفر نے جب ہر سمت پھیلایا, تو اللہ نے ابراہیم کو مبعوث فرمایا. اب ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں جائیں, اللہ تبارک و تعالی کا فیصلہ ہوا. لیکن اب اس سے پہلے ہوتا کیا ہے, یہ بڑی اہمیت کی حامل بات ہے. کہتے ہیں کہ نمرود ہر رات کتنا اطراد بھی اپنے بستر پہ لے جائے اور بڑی اطمینان کی نیند سو گیا. مجھے تو حکمرانوں پر حیرت ہوتی ہے کہ اتنی چین کی نیند سو کیسے جاتے ہیں, یہ سکون کی نیند سو کیسے جاتے ہیں. آج بھی آپ اپنے حکمرانوں کو دیکھیں, ان کے چہرے آپ دیکھیں کتنے حشاش بشاش ہوتے ہیں. قوم بجلی کی وجہ سے مر رہی ہے, لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے مر رہی ہے, سیلاب کی وجہ سے مر رہی ہے, کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے مر رہی ہے, دہشت گردی کی وجہ سے مر رہی ہے, لیکن ہمارے حکمران چین کی نیند سوتے ہیں. یہ بات تو ہماری سمجھ سے باہر ہے. تو حکمرانوں کو اس بستر پر بڑی چین کی نیند آتی ہے, ادھر غریبوں کو اپنے بستر پہ نیند نہیں آ رہی. کوئی کس وجہ سے پریشان ہے, کوئی کس وجہ سے پریشان ہے, لیکن حکمران ہے کہ اپنے بستر پر بڑی چین کی نیند سوتے ہیں. یہاں پر میں صرف آپ کو ایک مثال دے کے فوراً آگے بڑھتا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور ہے, بتانا چاہتا ہوں کہ حکمران کس کو کہتے ہیں. ایک مرتبہ شدید پیاس لگی, فرمایا پانی لاؤ مجھے پیاس لگی ہے. آپ کے قاضی نے کہا کہ امیر المومنین نے پانی مانگا ہے, اس نے ٹھنڈا پانی گلاس میں لیا اور اس میں دو چار چمچے شہد کے دانے گھما دیا اور ابوبکر صدیق کو دیا. حضرت ابوبکر صدیق نے جب پانی چکا تو میٹھا تھا, فرمایا عرب کے پانی کا ذائقہ تو ترش ہوتا ہے, یہ میٹھا کیسے ہو گیا؟ عرشی حضور میں نے اس میں شہد ملا دیا جس کی وجہ سے یہ میٹھا ہو گیا. فرمایا پکڑو اپنا گلاس. ابو بکر صدیق کی مملکت میں رہنے والا جب تک ایک ایک بوڑھا ایک ایک بچہ ایک ایک عورت میٹھا پانی نہیں پیے گی, خدا کی قسم ابو بکر بھی میٹھا پانی نہیں پیے گا. وہاں پر وہ حکومت تھی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ حکومت تھی اور وہ حکمران تھے جو چین کی نیند نہیں سوتے تھے بلکہ لوگ چین کی نیند سویا کرتے تھے. ایک مرتبہ غیر مسلم مدینہ شریف میں داخل ہوا, کہنے لگا مجھے تمہارے امیر المومنین سے ملنا ہے. حضرت فاروق اعظم کا دور ہے. اس نے کہا اس مسجد کسی نے کہا مسجد میں چلے جاؤ وہاں پر ہوں گے. وہ آیا تو دیکھا کچھ لوگ ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک شخص ہے کہ اینٹ کو تکیہ بنائے اور وہ آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹا ہوا ہے. اس نے پوچھا یہ بتاؤ تمہارا امیر المومنین کون ہے؟ مسلمان کہنے لگے صحابہ وہ جو لیٹے ہوئے ہیں وہ ہمارے امیر المومنین ہیں. اللہ اکبر قریب آ گیا اور آ کے کہنے لگا عمر تو نے زمین پہ انصاف کیا اس لیے اللہ نے تجھے میٹھی نہیں عطا فرمائی ہے. اللہ اکبر کو وہ حکمران اور یہ حکمران کہ قوم مر رہی ہے لوڈ شیڈنگ میں, قوم مر رہی ہے دہشت گردی میں, اور یہ دنیا کے دورے کر رہے ہیں, مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے. اور وہ بستر بھی کیسے ہوتے ہوں گے کہ جن پر انہیں بڑی میٹھی نیند آ جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی کہہ سکتا ہوں کہ مولا ان حکمرانوں کو اپنے سلیم عطا فرما دے. واپس آئیے, نبو بڑی چین کی نیند آج سو رہا ہے, بڑی چین میں. علیم فرماتے ہیں خواب کی دنیا میں داخل ہو گیا. ایسے نہیں کہ اللہ نے ابراہیم کو بھیج دیا, ایسا نہیں ہے. نمرود خواب دیکھتا ہے, آسمان سے ایک تارا شروع ہوا یا آسمان پر ایک تارا چمکا, چمکنے کے فوراً بعد اس کی روشنی نے پھیلنا شروع کر دیا, اور وہ روشنی پھیلتی چلی گئی, پھیلتی چلی گئی, بڑھتی چلی گئی, پوری دنیا میں اس کی روشنی پھیل گئی. اب نمرود نے جب یہ خواب دیکھا تو ہڑبڑا کر کے اٹھ گیا. یاد رکھو کہ حکمران جس کو عجیب و غریب خواب دیکھ رہے نا, انہیں چین کی پھر نیند نہیں آتی, وہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ خواب کیسے ہوا ہے. حضور غوث اعظم تقریر کر رہے ہیں بغداد میں, چینک آ گئی. آپ نے کہا الحمدللہ, مریدین نے کہا یا حمد اللہ. آواز اتنی بلند ہوئی بادشاہ محل میں سو رہا تھا چونک کے اٹھ گیا. خادموں سے کہنے لگا اتنے شور کی آواز, خادم کا اطمینان سے سو جائیے, وہ غوث پاک کو چیخ آئی ہے تو مریدین نے چیخ کا جواب دیا ہے. اس حکمران جب تک اس کی وجہ معلوم نہ کر لے ان کو پھر چین کی نیند نہیں آتی. اب نمرود اٹھ کر کے تو بیٹھ گئے آدھی رات میں, صبح کا انتظار کرنے لگا. صبح کیسی ہوئی, تعبیر رویات کے ماہرین کو بنایا گیا, خواب کی تعبیر بتانے والے, سب آ جاؤ, سارے نجومی آ جائیں, سارے کاہن آ جائیں, سب کو جمع کر دیا. ابھی سات ہو رہا ہے, کیا ہوا بادشاہ بخ, آپ نے ہمیں صبح صبح بنا دیا؟ ہاں, رات میں نے ایک بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا جس کی وجہ سے میں ڈر گیا. اپنے آپ کو کمبخت خدا کہتا ہے وہ ڈر گیا جس کی وجہ سے میں ڈر گیا. اب بادشاہ بخ اپنا خواب تو بیان کرے. تب رات میں نے دیکھا کہ آسمان پر ایک ستارہ چمکا, پھر اس کی روشنی نے پھیلنا شروع کر دیا, وہ روشنی بڑھتی چلی گئی اور پوری دنیا میں وہ روشنی چھا گئی, سارے اندھیرے ختم ہو گئے. مجھے بتاؤ تم سارے لوگ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ سب نے کہا بادشاہ کا تھوڑا سبق دیں, ہم آپس میں کچھ صبح مشورے کرتے ہیں. اب یہ کاہن مشورے کرنے میں لگ گئے, ادھر رویا کے ماہرین مشورے کرنے لگ گئے, ادھر نجومی مشورے کرنے لگ گئے. اب تھوڑی دیر کے بعد سب پھر یکجا ہو گئے. نمرود نے کہا بتاؤ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ اے رویا کے ماہرین تم بولو اس کی تعبیر کیا ہے. انہوں نے کہا بادشاہ وقت ہم سب اس نتیجے پر پہنچے کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ انقریب اسی سال آپ کی سلطنت کے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا, اسی سال بچہ پیدا ہوگا. اے کاہنوں آگے کی باتیں تم بتاؤ, اب تم کیا کہتے ہو؟ بولو نجومیوں. بالکل ٹھیک کہا, اسی سال لڑکا پیدا ہوگا. اب وہ تو ہوگا, پھر ہوگا کیا؟ کہ جب وہ بچہ بڑا ہوگا سارا اقتدار ختم, سارا غرور تیرا خاک میں مل جائے گا. یہ کروں پر جتنا ہے ہمیں معاف کرنا, ہم سب تعبیر بتا رہے ہیں, یہ کروں پر سب ختم. روشنی پھیلے گی اور وہ روشنی پھیلتی چلی جائے گی. جتنے لوگ تجھے خدا مانتے ہیں سب کے سب تباہ و برباد ہو جائیں گے. نمرود کہنے لگا وہ بچہ کب پیدا ہوگا؟ کہ اسی سال پیدا ہوگا. ابھی حکمرانوں کے دماغ میں بھی عجب خدناس ہوتا ہے, یہ جب کسی بات پہ کرنے پہ آئے تو پھر کچھ نہیں سوچتے, کچھ بھی کر گزرتے ہیں. کہ اچھا اگر میں اس بچے کو پیدا نہ ہونے دوں تو, ابھی بادشاہ کہہ رہا ہے جو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے, اگر میں بچے کو پیدا نہ ہونے دوں تو. سب نے کہا بادشاہ بچہ پیدا نہ ہو یہ کیسے ممکن ہے؟ کا باقاعدہ ایک محکمہ قائم کر دیا جائے. ابھی سے محکمہ قائم کر دو اور سب سے یہ کہو جتنے شادی شدہ لوگ ہیں کوئی بھی مرد اپنی بیوی کے قریب نہیں جائے گا, کوئی بھی عورت آج کے بعد اپنی شوہر کے قریب نہیں جائے گی. جتنی عورتیں پریگنٹ ہیں حاملہ ہیں سب پہ نظر رکھی جائے گی. جس کے گھر میں لڑکا پیدا ہو بتایا جائے, جس کے گھر میں لڑکی پیدا ہو بتائی جائے. ایک محکمہ قائم کر دیا گیا اور اس محکمہ نے کام شروع کر دیا. پوری حکومتی مشینری اس پہ لگ گئی, ساری خوبی ایجنسیز اس پہ لگ گئی. ہر عورت پہ نظر رکھو کہ کون حاملہ ہے کون حاملہ ہے. اس نے کہا سنو پتلا ہمیں لڑکے سے ہے لڑکی سے نہیں ہے, لڑکا جیسے ہی پیدا ہو اسے اس کی ماں باپ کے سامنے ذبح کر دو, لڑکی کو چھوڑ دو. اب جتنی عورتیں حاملہ تھی وہ تو یہی کہہ رہی تھی کاش یہ میرے پیٹ میں جو ہے وہ لڑکی ہو لڑکا نہ ہو. آپ کو سن کے حیرت ہوگی, مورخین کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم دنیا میں نہ آئے, جو نمرود نے پلاننگ کی تو نمرود نے اس طرح سے 100,000 بچوں کو ذبح کیا. 100,000 بچے ان کے ماں باپ کے سامنے ذبح کر دیے گئے. لیکن مسلمانوں تقدیرات الہیہ کو کون ٹال سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جب کوئی کام کرنا چاہے تو فرماتے کن ہو جا فیقون تو بس وہ کام ہو جاتا ہے. یہ ساری چیزیں تو دنیا والوں کے لیے مشکل ہے, میرے رب کے لیے کون سی چیز مشکل ہے؟ سارا انتظام ہے, ساری حکومت لگی ہوئی, ساری خفیہ ایجنسیز لگی ہوئی. اتنے بڑے انتظام کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی والدہ محترمہ کی شکل میں اندر میں جنگ کر ہو گئے. آج کاہنوں نے جا کے بتا دیا کہ بادشاہ کو جس بچے سے آپ کو خطرہ تھا وہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں آ چکا ہے. اب دیکھو کہ کس عورت کے پیٹ میں ہے. اب ہر عورت کو چیک کیا جا رہا ہے. مفسرین فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کی عمر شریفہ کم تھی, اس لیے پریگنسی کا پتہ نہیں چلتا تھا. اور ہم بھی دیکھتے ہیں چلو عمر کم بھی نہ ہو تو بعض جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ بعض خواتین ایسی ہیں کہ جن کی پریگنسی کا پتہ نہیں چلتا, اور بعض ایسی ہیں کہ فوراً پتہ چل جاتا ہے. اللہ اکبر. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ محترمہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ آپ حاملہ ہے, وہ کسی کو شک بھی نہیں ہوا. اور شک کیسے اور شک نہیں ہوا, اس کی وجہ یہ ہے کہ سارا انتظام جو ہے وہ رب پر آ رہا ہے. اللہ اکبر. اب وہ ایام گزر رہے ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام والدہ محترمہ کی شکل میں اقدس میں ہیں. اب یہ ایام گزرتے گزرتے آخری دنوں میں داخل ہو گئے. مفسرین فرماتے ہیں, اہل علم فرماتے ہیں, اب وہ خاص ایام آ گئے جس میں ایک عورت کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب وہ بچہ ڈلیور کرے گی. اب وہ ایام قریب آ گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے حضرت طارق, انہوں نے کبھی کچھ حالات ایسے ہو گئے ہوں گے کہ ایک مقام پر انہوں نے تہخانہ تیار کیا تھا اور اسے بڑے انداز میں بنایا تھا, بڑے شاندار انداز میں, کہ یہ اس طرح اس کا دروازہ کھلے گا اس طرح سے بند ہوگا. اور اس کی خبر صرف اپنی اہلیہ کو دی اور کہا تھا کہ کبھی اگر مشکل پیش آ جائے, کبھی اگر جان بچانی پڑے, یہ اس طریقے سے دروازہ کھلتا ہے ایسے بند ہوتا ہے, آپ اندر چلے جائیے گا دروازہ بند ہو جائے گا, کوئی بھی آپ کی جان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا. اللہ اکبر. اب اس سے نازک لگا کون سا ہوگا, اس سے نازک وقت کون سا ہوگا کہ پوری حکومت لگی ہوئی ہے کہ جہاں پر بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ محترمہ اسی تہخانے کے قریب آئی, جیسا ان کے شوہر نے بتایا بالکل ویسے کیا. دروازہ کھل گیا یا کہہ لو تہخانے کا ڈکن کھل گیا, اندر داخل ہو گئی اور پھر وہ خود بخود بند ہو گئے. اندر آئی, ایک خاص کیفیت پیدا ہوئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لے آئے. یاد رکھیے کہ طب اور سائنس کے حوالے سے اور محبت کے حوالے سے یہ بات میں کروں کہ ایک ماں جس وقت بچہ ڈلیور کرتی ہے, بچہ پیدا کرتی ہے, وہ ایک 9 مہینے سے ایک خاص پروسیجر کے تحت گزرتی ہے. وومٹنگ بھی اسے آتی ہے, تکلیف بھی اسے آتی ہے, پریشانی بھی اسے آتی ہے, کبھی اسے مہینوں سیدھا بھی لیٹنا پڑتا ہے, کروٹ نہیں لینی پڑتی, چاند گرہن سے وہ بچتی ہے, سورج گرہن سے وہ بچنے کی کوشش کرتی ہے. سارے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ سارے معاملات ہوتے ہیں, لیکن جیسے ہی وہ بچہ پیدا کرتی ہے تو وہ اس بچے کو دیکھنا چاہتی ہے. اب جیسے ہی وہ بچے کو دیکھتی ہے, دیکھو ماں کے لیے بچہ برابر ہوتا ہے, وہ گورا ہو یا کالا ہو, وہ نابینا ہو یا آنکھیارا ہو, ماں کے لیے بچہ بچہ ہوتا ہے. وہ جیسے ہی بچے کو دیکھتی ہے تو فوراً اپنے بچے کو اسی میں لگا دیتی ہے, کیونکہ وہ دیکھتی ہے کہ یہی بچہ ہے جسے میں نے 9 مہینے تک پیٹ میں رکھا اور طرح طرح کی تکلیف اور مصیبت سے میں گزری, اور وہ بچے کو پیٹ سے لگاتی ہے, سینے سے لگاتی ہے. سینے سے لگانے کے بعد ماں اپنے بچے کو چومتی ہے, اور چومنے کے بعد ماں اپنے بچے کے سر کے بالوں کو سونگتی ہے. یہ بھی ماں کے اندر ایک خاص چیز ہے کہ ماں بچوں کے سر کے بال کو سونگتی ہے. بلکہ میں ایک بڑی شاندار بات بتاؤں, حضور علیہ السلام حضرت فاطمہ کے سر کے بالوں کو چوما کر سونگا کرتے تھے, سائمانی کو چومتے سروں کے بال کو, سائمانی کو چومتے سروں کے بال کو سونگتے. حضرت فاطمہ کہتی, بابا جان آپ میرے سروں کے بال کو کیوں سونگتے ہیں؟ فرماتے, فاطمہ مجھے تیرے بالوں سے جنت کی خوشبو آتی ہے. اللہ حکم, اب وہ معاملہ تو الگ ہے نا, یہاں تو دوسرا معاملہ ہے. ماں بچے کے بالوں کو سونگتی ہے, اور ایک جگہ پر میں دیکھ رہا تھا ایک ویڈیو کہ اس میں بچوں کے باپ کھڑے کر دیے گئے, ان کی آنکھوں پہ پٹی باندھی گئی, اور 10-20 بچے ان کے سامنے ان کے گود میں دیے گئے. آپ پہچانے یہ آپ کا بچہ ہے؟ اپنا بچہ ہونے کے باوجود باپ اپنے بچے کو نہیں پہچان سکا. پھر ان کو ہٹا کے مائیں کھڑی کی گئی, آنکھوں پہ پٹیاں دی گئی. خدا کی قسم آپ کو سن کے حیرت ہوگی, آج کے اس دور میں بھی ہر ماں نے اپنے بچے کو خوشبو سے پہچان دیا. وہ خوشبو کیا کہ ماں کے وجود کا حصہ بن جاتی ہے, ماں کے اندر وہ خوشبو بس جاتی ہے. ماں 50 بچوں کے اندر سے بھی بچے کو پہچان لیتی ہے. دیکھو نا, بعض مائیں تو نابینا بھی ہے, تو نابینا ماں بچے کو کیسے پہچان لے؟ ابھی آپ نے اس پہ غور کیا ہے؟ نابینا ماں بھی جو ہے وہ بچے کو ایک خاص اس کی خوشبو سے پہچانتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے ابراہیم کو اپنے سینے سے لگائے. اب ایک تو یہ ابراہیم ہے جو اللہ کے نبی ہے, اور اللہ کا ہر نبی خوبصورت ہے. دنیا کا حسن انبیاء کے حسن کا مقابلہ نہیں کر سکتا. انبیاء کا ہر نبی خوبصورت ہے, یہاں ابراہیم خوبصورت ہے. ایک یہ کہ اللہ کے نبی ہے, اور دوسری یہ کہ ان کی پیمانی میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چمک رہا ہے. اللہ اکبر, ماں نے سینے سے لگایا, پیار کیا. اماں جانتی ہے, میں زیادہ دیر رہی تو کہیں جاسوس میرے گھر تک نہ پہنچ جائے, کہیں کوئی اطلاع نہ دے دے, اور پھر میرے بچے کو میرے سامنے کہیں ذبح نہ کر دیا جائے. والدہ محترمہ نے آپ کو پیدا کیا, رکھا آپ کو ایک خاص جگہ پر صاف ستھری, اور تہخانے سے باہر نکل کے وہ چلی گئی. اب وہ رات کیسے گزاری ہوگی آپ خود اس پہ غور کر سکتے ہیں. ایک ماں کے لیے کہ اس کے بچے کو اس سے دور کر دیا جائے. دن کا سورج طلوع ہوا, دن نکلا, والدہ محترمہ دوسرے دن آ گئے تہخانے کے اندر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب آئی, گویا میں یہ کہوں تو عجب بات نہیں ہے کہ غور فرماتی ہے تو حیران ہوتی ہے. حضرت ابراہیم کے کپڑے بالکل تبدیل ہوئے, حضرت ابراہیم کے آنکھوں میں سرما لگا ہوا, حضرت ابراہیم کے سر میں تیل لگا ہوا, اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس طے خانے میں اپنے کھیل میں مصروف ہے. اماں نے حضرت ابراہیم کو گود میں لیا. عموماً ماں باپ کی یہ فطرت ہوتی ہے, جب وہ بچے کو گود میں لیتی ہے تو اس کا ننے ننے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتی ہے اور اسے پیار کرتی ہے. گود میں لیا. اب یہ صوفیہ کی دنیا میں میں آپ کو لے جاتا ہوں. اصل تو بعض لوگ تو اس کا انکار کر دیں گے لیکن سنی اس کا انکار نہیں کرے گا. ابراہیم علیہ السلام کی وارثہ دیکھ رہی ہیں ابراہیم کو گود میں, ابراہیم اس انگلی کو چوستے ہیں, نکالتے ہیں پھر اسے چوستے ہیں, نکالتے پھر اسے چوستے ہیں, نکالتے ہیں پھر اسے چوستے ہیں. ماں حیران ہے, عموماً تو بچہ انگوٹھے چوستا ہے, انگوٹھے کو چوستا ہے. ابراہیم اس انگلی سے اس انگلی تک چوس رہے ہیں, کیا وجہ ہے؟ ہاتھ کو قریب کیا, اس انگلی کو جب دبایا تو حیران کہ اس انگلی سے میٹھا پانی نکل رہا ہے, اس انگلی سے خالص شہد نکل رہا ہے, اس انگلی سے دودھ نکل رہا ہے, اور اس انگلی سے خالص مکھن نکل رہا ہے. آپ کو سن کے حیرت ہوگی, ہمارے بچے جو سال میں جتنا بڑے ہوتے ہیں حضرت ابراہیم ایک مہینے میں اتنا بڑے ہوتے ہیں. اب حضرت ابراہیم پیغامے میں کتنا عرصہ رہے اس میں اختلاف ہے, اس اختلاف کو چھوڑ کے میں آگے بڑھتا ہوں. تہخانے سے باہر آ گئے, بعد نے کہا کہ 17 سال عمر تھی, بعد نے کہا کہ اس سے کم تھی, باہر آئے. دیکھا کہ کفر ہی کفر, شرک ہی شرک, بت پرستی ہی بت پرستی, ہر چیز کو بغور دیکھ رہے ہیں. اب تو کام تو کہیں نہ کہیں سے تو شروع کرنا ہے نا. جیسے دادا صاحب جب لاہور آئے بتی بت, ایک محلے سے گزرنے دیکھا ایک شخص ہے کہ وہ چوری بنا کے اس کو کھلا رہا ہے. اب وہ خود کیا کھائے, وہ تو مٹی کا بنا ہوا. دادا صاحب قریب ہوئے کہنے لگے کمبر اتنی محبت سے کھلاتا ہے, کھاتا کیوں نہیں ہے؟ بس یہ کہنا تھا, اس بت نے کھانا شروع کر دیا. اب وہ سارے ہندو کھڑے تھے, چرچا ہو گیا, ایک شہرت ہو گئی, ہندوؤں نے اس کا بائیکاٹ کر دیا. وہ جتنے ان کے پنڈت تھے سب نے بائیکاٹ کر دیا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا, ناممکن ہے. وہ دادا صاحب کے پاس پھر آ گیا, کہا حضور لوگ انکار کر رہے ہیں. فرمایا پھر بلا لو, ہمارے لیے بہت ہی چہ مشکل ہے. پھر بلا لیا, چوری لے کے کھڑا ہوا. فرمایا کھا, کھاتا کیوں نہیں ہے؟ اس نے کھانا شروع کیا, کئی لوگ دار اسلام میں داخل ہو کر. اب کام تو کہیں نہ کہیں سے شروع کرنا ہے. حضرت ابراہیم علاقے کو دیکھ رہے ہیں, بت پرستی بت پرستی, شرک ہی شرک, کفر ہی کفر. وہ دیکھا کہ یہ بہت بڑا عبادت, ان کا بت خانہ بت گدا, ہزاروں کی تعداد میں لوگ جاتے ہیں واپس آتے ہیں. پوچھا یہ کیا ہے؟ کہیں ہمارا بہت بڑا بت خانہ ہے. اچھا, حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اپنے چچا آزر کے پاس. آزر کہنے لگا کہ ابراہیم تمہیں ایک کام دوں. کام کیا ہے؟ کہا یہ بت بناتا ہوں میں, بہت اچھے داموں کے فروخت ہوتے ہیں. اور بعض جگہ پر لکھا کہ آزر بت بڑے خوبصورت بناتا تھا. اگر آپ دنیا میں نکلے نا تو یہ خوبصورت بت بناتے ہیں, وہ بت بڑی بڑی اہم جگہ پہ لگائے جاتے ہیں. سری لنکا میں بھی ایسے ہی ہے, ہندوستان میں بھی میں نے ایسے دیکھا, ان کے بت گدے بھی دیکھے اور گرودوارے بھی میں نے دیکھے. اور یہ جو بدھسٹ لوگ ہیں ان کے بھی میں نے وہ بت دیکھے. بلکہ آپ یہاں پر چائنیز جتنے ریسٹورینٹ ہیں آپ چلے جائیں, اس میں موٹا سا وہ گنجا سا بیٹھا ہوا ہوتا ہے بت, اور اس کو وہ اپنا جو ہے وہ خدا سمجھتے ہیں, اور اس کو ہی بڑا خوبصورت بنا. تو جتنا خوبصورت ہوتا ہے اس کی قیمت اتنی زیادہ ہوتی ہے. ابراہیم میں خوبصورت بت بناتا ہوں, تم بت کو فروخت کرو, اچھی آمد کی ہوگی. حضرت ابراہیم نے کہا کہ ٹھیک ہے. اب آپ سوچیں گے اللہ کا نبی بتوں کو مٹانے آیا ہے یا بتوں کو لگانے کے لیے آیا ہے؟ لیکن حضرت ابراہیم کے تبلیغ کا ایک انداز تھا. حضرت ابراہیم سے کہا تم بت بیچو, لے جاؤ بازار. حضرت ابراہیم نے کہا ٹھیک ہے. بت لے کے چلے دو چار, چھوٹے بت تھے, لے کے آگے بڑھے, ان کے پیروں میں رسی باندھ دیتے, گزیٹتے ہوئے لے جاتے لوگوں کے سامنے. وہ بت پرستانہ معاشرہ اور بتوں کو خرید کرتے ہوئے لے جا رہے ہیں ان کے سامنے. یہ تمہارے خدا ہے کون خریدے گا؟ یہ تمہارے خدا ہے, آؤ اس کو خریدو. اور کبھی دریا یا نہر کے پاس بیٹھتے, پیاس لگتی تو خود پانی پیتے, پھر بتوں کی بتوں کی گردنیں پکڑ کر کے ڈبو دیتے, پیو پیو. لوگ سمجھتے کہ بچے ہیں, کیا شاید اس وجہ سے ایسا کر رہے ہیں، لیکن بتانا یہ مقصود ہے کہ تمہارے یہ ذلیل بت کچھ بھی نہیں کر سکتے، بتانا یہ مقصود ہے، تم آپ کا بچپنا سمجھ رہی ہے۔ اب گئے واپس آتے، جاتے واپس آتے، ایک بت بھی فروغ نہیں ہوتا۔ آزم کہنے لگا ابراہیم کیا بات ہے، ایک بت بھی نہیں بیچتے ہو؟ کہا چچا تیرے بت کا بازار بڑا کاست، بڑا بے رونق ہے، ان بتوں کو کون خریدے گا؟ یہ تو چل بھی نہیں سکتے، یہ تو پھر بھی نہیں سکتے، یہ تو اپنے اوپر سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتے، انہیں کون خریدے گا؟ آزر کہنے لگا نفرت ہے ابراہیم، تو ان کی تعریف نہیں کرتا، ہمارے یہاں وہی چیز بکتی ہے جس کی تعریف کی جائے۔ چاچا میں ان کی تعریف کروں؟ جو تم اپنے ہاتھ سے بناتے ہو، چل نہیں سکتے، پھر نہیں سکتے، میں ان کی تعریف کروں؟ اللہ اکبر۔ ایک دن آپ کا چچا آزر کہنے لگا ابراہیم ٹھیک ہے، تو جس کو خدا کہتا ہے، اگر یہ میرے ہاتھ کے بنائے ہوئے بت اس خدا کی گواہی دے دے، میں تیرے پر ایمان لے آؤں گا، تیرے حق پہ ایمان لے آؤں گا۔ ابراہیم نے کہا کون سی دیر ہے، بتوں کا ہو؟ اب جب ابراہیم نے بتوں کی طرف اشارہ کیا، سارے بت کہنے لگ گئے لا الہ الا اللہ ابراہیم و خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم و خلیل اللہ۔ وہاں سے بلند ہونے لگ گئے، آزاد کی قسمت میں ایمان نہیں تھا۔ کہنے لگا او ہو ابراہیم، اب تو تیرا جادو بتوں پہ بھی چلنے لگ گیا۔ معاذ اللہ ابراہیم کو جادوگر کہنے لگ گئے، قسمت میں ایمان نہیں تھا۔ اب آئیے جس موقع کی تلاش میں ابراہیم تھے، وہ وقت آ گئے۔ مجھے میں نے کہا سروے کر رہے تھے، نہیں تو کام شروع کرنا ہے، اب وہ وقت آ گیا۔ شام میں قوم پہلے ہی فرماتے ہیں ان کی عید کا دن آتا ہے، ایک تو رات میں یہ سارے لوگ کیا کرتے، کھانے پکاتے ہیں، اچھے اور اعلی قسم کے کھانے پکانے کے بعد لے کے آتے ہیں وہ بڑے بت گدے میں، اور بتوں کے سامنے کھانا رکھ دیتے، ایک ایک بت کے سامنے کھانا رکھ دیتے، چلے جاتے شہر کو چھوڑ دیتے، دوسرے شہر جاتے دوسری جگہ، وہاں جا کر کے عیاشیاں کرتے، شرابیں پیتے، زنا کرتے، اور ساری خرافات کرنے کے بعد واپس آتے، یہ کھانے بتوں کے سامنے سے اٹھا کے لے جاتے، اس کو تبرک سمجھتے، اور گھر میں بیٹھ کر کے یہ کھانے وہ کھاتے۔ اب وہ وقت آ گیا، اب سب کے سب جمع ہو گئے جانے کے لیے، دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک راستے سے آ رہے، کہنے لگے ابراہیم تم بھی چلو، تمہیں پتا تو چلے کہ ہمارے مذہب کے اندر جو ہے وہ کتنی سہولتیں ہیں اور کتنی عیاشیاں ہیں، تم چلو تو صحیح۔ حضرت ابراہیم نے رات کا وقت، مفسرین فرماتے ہیں آسمانوں کی طرف دیکھا، ستارے چمک رہے ہیں، اور یہ جو قوم تھی یہ علوم نجوم کی بہت معتقد تھی، ستاروں کا علوم جو ہوتا ہے اس سے یہ بڑی محبت کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم نے ستاروں کی طرف دیکھا، فرمایا انی فقیر، میں بیمار ہونے والا ہوں، یعنی ایک مطلب تو یہ تمہاری اس بت پرستی دیکھ کر کے میں بیمار ہو گیا، دوسرا مطلب یہ کہ بندہ زندگی میں کبھی نہ کبھی تو بیمار ہوتا ہے، میں بیمار ہونے والا ہوں، لوگ سمجھے کہ ابھی بیمار ہونے والے، اور بیماری ان کو ایسی لگنے والی ہے جو پھیلنے والی ہے، اور یہ ایسی بیماری سے ڈرتے تھے۔ ان لوگ اچھا ٹھیک ہے ابراہیم تم رہو، ہم جاتے ہیں۔ فرمایا ہاں جاؤ۔ سارے نوجوان چلے گئے، آخری میں کچھ بوڑھے رہ گئے، یہ بڈھے بڈھے جب جانے لگے، ابراہیم تم بھی چلو، ابراہیم نے کہا جاؤ، جا تو رہے ہو، جب تک تم واپس آؤ گے دیکھنا میں تمہارے خداؤں کا کیا حال کر کے رکھوں، جاؤ تم سب۔ اب ان کے تو بہن و گمان میں بھی نہیں تھا کیا ہونے والا، وہ ابراہیم علیہ السلام پوری تیاری کر بیٹھے، سب چلے گئے، شہر خالی۔ اب حضرت ابراہیم کے لیے بڑا اچھا موقع تھا، حضرت ابراہیم نے اٹھایا بڑا سا ہتھوڑا، بڑا سا ہتھوڑا اٹھایا، بت گدھے میں داخل ہو گیا۔ میں بے حیرت کہ جتنے ان کے مسائل اتنے خدا، بیٹا دینے والا خدا الگ، بیٹی دینے والا خدا الگ، چاول دینے والا خدا الگ، روٹی دینے والا خدا الگ، بیڑا پار کرنے والا خدا الگ، یہ تو سارے بیڑا غرق کرنے والے تھے، بیڑا کون پار کرے؟ اور پھر دیکھا کہ سامنے بہت بڑا بت ہے، بہت بڑا بت۔ حضرت ابراہیم نے اس کی طرف دیکھا، مسکرا رہے ہیں. اور مسکرائے کیوں آپ کو گفتگو میں پتہ چل جائے گا. لیا ہتھوڑا اور بتوں کی پٹائی کرنی شروع کر دی. ہر طرف ہتھوڑا چلایا ابراہیم نے. کسی کا سر غائب, کسی کا ہاتھ غائب, دھڑ غائب, آدھا دھڑ ہے, اوپر کا حصہ غائب. بڑے اور قرآن فرماتے ہیں چکنا چور کر دیے ابراہیم نے, سارے بت سب کو توڑ دیا, ملیا میٹ کر دیا. ساری پٹائی لگانے کے بعد کیا کیا ابراہیم نے؟ وہ بڑے بت کو نہیں چھیڑا, یہ بڑا سا ہتھوڑا لے کے گئے, اس کے کندھے پہ ٹنگا دیا, واپس آ گیا. اب قوم آئی عید بنا کر, چلو صاحب تبرک کھائیں گے. بت گدے میں پہنچے تو سارے بت تبرک بن چکے. اب کیا کرے, یہ کس نے کر دیا؟ تو زندگی میں کبھی باپ دادوں سے نہیں سنا یہ کیسے ہو گیا؟ سارا مریم میں بت گدا سب ختم. اب سب کے سب